करंगीलो छेड़लो अलबेला रे, तारो चक करंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे, तारो चक करंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे। जब कलंगी शोभती जल बेला रे, शिरया जब कलंगी शोभती जल बेला रे, हैड़ा मारा ख्यालाग रंगना देला रे, हैड़ा मारा ख्यालाग रंगना देला रे, तारो चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे। अलबेला रे, फुलडानी सुंदर फोर रंगना देला रे, फुलडानी सुंदर फोर रंगना देला रे, तारो चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे। गुलाब ना जल बेला रे, जोई भ्रमर भमे ते थोर रंगना देला रे, जोई भ्रमर भमे ते थोर रंगना देला रे, के तारो चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे। जल बेला रे, तारी पाघड़ली ना पेच मा, पेच मा अल बेला रे, मारू चितड़ थयू चकचूर रंगना देला रे, मारू चितड़ थयू चकचूर रंगना देला रे, ब्रह्मानंद कहे तारी मूर्ति मूर्ति जल बेला रे, ब्रह्मानंद कहे तारी मूर्ति मूर्ति अलबेला रे, वन दीठे घेली तूर रंगना देला रे, के तारो चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे, के तारो चटक रंगीलो छेड़लो अलबेला रे, काई नवल कसूंगी पाख रंगना देला रे।